سورة النحل درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين داغ ساندي تبع الله چې مہر والے دی الله تعالی علی قلوبهم پزړونو د دی باندې او سمعهم او په غوږونو د دی باندې او ابصارهم او په سترګو د دی باندې او اولئک هم الغافلون او دا کسان دی دینا خبره د الله د کتاب نه څنګه چې مخکې دا الله تبارک وتعالى فنم سرا فنا د شیطان نوخت شوا او د شیطان دا کار دی چې دی به مختلف قسم وسوسې غرزي او چې کله کم مسلمانان دي او مؤمنان دي نو هغه د الله تبارک وتعالى کتاب د الله تبارک وتعالى د طرف نه رښتونه او د الله د طرف نه په پیغمبر چې کوم پیغمبر دی هغه پیغمبر رښتونی غنی نو دغه د پاره سبب د هدایت او د رحمت وګرځي او کوم خلک چې په پیغمبر باندې اعتراضات کوي نو هغه د لګ سوچ او فکر نه کار واخلي هغه عربي چې الله تبارک وتعالى په قران کې نازلې آیا د دې نسبت هغه خلکو ته څنګه پکار دی چغی دا عربی په داسې طریقه باندې لبو لهجه نشي کولې کومه طریقه چې کومه لبو لهجه او کومه طریقه چې د قرآنی کریم دا نور اس ندی د دې د بي وقفتیا دلیل دی. دا رنګه الله تبارک وتعالى په دې کتاب باندې چې څوک ایمان راوړي داغه د پاره تخویپ او اخروی هم ذکر شوا چې عذاب دردناک کې بدن نشي او تخویف دنیاوی سبب د داشو چې الله به ول توفیق ته نه غیلاري ور نکی چې چا قران ته په کاغه نظر باندې وکړېدل توفیق په میلاو نشي او نه بچ کم دی د عذاب نه په اخرت کې بچ شي او دې ته نسبت دروغ او هغه خلق کوي چې بې ایمان دي او هغه دروغجن دي. ها دومره قدر کار دی کچره پچا باندې زور وشو او د زور د وجې نه زړه مطمئن د الله په کتاب باندې او د الله په ایمان باندې او زړه مطمئن او په ایمان نو الله تبارک وتعالى ها داسې خلق فی جنی ها هغه خلقون پی جنی کم خلق چې د کفر د پاره خپل سینه کولاو کی اغي د پاره الله تبارک وتعالى غصه او د الله غضب ذکر شو او دا وجه صدا وجه امدادا چې حب الدنيا د دنیا سره مینه کوي په بدله د اخرت کې او الله تبارک وتعالى دا سه قوم ته هدایت او توفیق د نه غلار نه ور کوي نو وس ولا تخویف دنیاوی هم ذکر کوي دلته چې دا سه خلق باندې الله تبارک وتعالى مخرووي بیا د دې زړونو ته هغه حق نه د نکیږي نو فرمای اولائک الذین دعا کسان دی تبع الله ولا قلوبهم چې مهر والدی الله تعالی په زړونو د دی باندې و سمعهم او په غوږونو د دی باندې و ابصارهم او په سترګو د دی باندې د دنیا پرستای ا د وجنا داسې مستی چې هغه د الله تبارک وتعالى ورکړی طاقتونه اغه به کار کړو الله طاقت ورکړو چې پزړه باندې سوچ او فکر نه کار واخلا کرا او کوټو پی جنا پاره کې سوچ وکا سپین او تور پی جنا پاره کې سوچ وکا او ګونه درکړو چې په دې باندې د الله کتاب واورا حق او باطل دی او بل نه جدا کا سترګې درکړې چې د الله قدرتونه په معلوم کا او د الله تبارک وتعالى د قدرتونو په لیدو سره پکارو چې تا حق منلې خو چونکې دا سيزونه الله تبارک وتعالى تعالی د دې د پاره درکړو چې ته د حق پلار کې استعمال کړې کله چې تا د باطل پلار کې استعمال کړو الله تبارک وتعالى وي مهر په ولګې دا اوس دی د الله تبارک وتعالى د کتاب نه په نا خبرای کی پراته دی. د دنیا ژوند دی، د اخرت د ژوند په مقابله کې خوښ کو، نو د دین بل غټ نقصان سی. ولی چې کوم قوتونه د سوچ او سمج د پاره او د اورېدو د لیدلو د پاره الله ورکړي هغه تباہ کړو، نو د دین بل غټ نقصان سی. نو پرما لا جرم انهم فی الاخرته هم الخاسرون، لا جرم خامخا انهم دوی چری فی الاخرته په اخرت کې هم الخاسرون، هم دی تاوانیان. د دین نور غټ تاوان څنګه چې سړی اخرت او ویلی، نو د دین غټ نقصان نشته. دنیا کې د سړی لغون ژوند دی، او یو ناکامی چې د ژوند د یو اسی سره د یو معمولی غون وخت سره تعلق ساتي، ان شاء الله کو پرس کو سړی سره ناکامی وو په دنیا کې ویني، هم دا غي پس بیا هم د کامیابی لپاره قدم چتول شي. خو هغه ځای چې ناکام شو هلته بیا کامیابی نشته، کامیابی به د دې دنیا نه ځان سره وړي. نو د دې نه غټ نقصانی به سړی څنګه چې دنیا له دومره ترجیح ورکړي چې آخرت طرف ته توجه نه کوي، د دې نه غټ تاواني بل څوک نشته. ثم ان ربک بیا لا وګورا، ان ربک یقینا ربستا چې دی للذین د فار دا کسانو هاجرو چې هجرت یې کړی دی، من بعد ما فتنو فستاغنا چې تکلیف کې واچول شو، ثم جاهدو بیا جهاد وکړو وصبرو او کلک شو، ان ربک یقینا ربستا چې دی من بعدها لغفور رحیم فست دینا بهون کې رحم کون کې دی. الله تعالی داسې غفور الرحیم ذات دی چې د رحمت دروازې دا کولاو دی، هغه دته د رحمت دروازې خپل کولاو کړی دی. څوک چې په اخلاص سره الله تعالی ترا ګرځېدل دی، الله ورته د تیر وخت ټول تقصیرات، الله تعالی ورته د تیر وخت ټول معاصی، الله تعالی ورته د ټول تیر وخت ټول ګناونه او ټول غلطۍ معاف کړی دی. نو الله تبارک وتعالى د پاره په زړه کې اخلاص پیدا کا، الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې غفور الرحیم دی، هر څه به ته معاف شي او هر څه به ته معاف کی، خو که الله ته په اخلاص سره راوګرځې دی. یوم تأتی کل نفس فارز چې را بشي هر یو نفس، تجادل عن نفسها چې جګړه به کوي د دې نفس د طرف نه، د دې نفس خپل نه، وتوفى كل نفس او پورا ور کریشی ار یو نفس تا ما عملت اغه چ کڑی وی، وهم لا یظلمون او د دې سره به ظلم نشی. دا سر وز دا چې ار سړی سره خپل غم او خپل فکر اغه به مشغوله کړي یو سړی، او ار یو بدا غواړي ار یو نفس دې به د خپل طرف نه زکا چې الته خو نه پلار د زوی په کار راضی نزوی چې کم دی د پلار په کار راتلی شي. لکه سورې لقمان کې الله تبارک وتعالى فرمایي 33 نمبر آیات کې، لا یجزی والد عن والده، دا د دې سړی د پاره با پلار چې کم دی نو په کار رانی شي، پلار به د بچی د پاره په کار رانی شي، زوی به د پلار د پاره و پلار د بچی د پاره، ولا مولود هو جاز عن والده، دواړه چې کم دی نه به پلار د بچی د پاره او نه بچی به د پلار د پاره په کار راتلی شي. او موږ آتا سورۃ البقره کې ام ویلو 48 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى سورۃ البقره کې فرمایي، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ویریږي دا غی رزینا چې یو نیکو کار به د بدکار د پاره، هغه بدکار چې د شرک سره د دنیا نه تلی، دا غی بدکار د پاره به هیڅ په کار را نشي، ولا يقبل منها شفاعة او نبا قبول شي دنا شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل او نبا دنا سپيدي واغستي شي، ولا هم ينصرون او نبا ديم داد وکړي شي. دا سلور لار دنیا کې سړی استعمالي یا ضمانتي ورکی یا لړشي څوک شفارس کی بوزي، یا دریم پیسې استعمال کی او سلورم طاقت استعمال کی. الله تبارک وتعالى په دغه آیات کې سلور لارې په آخرت کې وستا به بیان چلیږي. التبا هر سړی سره د خپل نفس نفسي نفسي ناری بی، او څوک په چا په کار نشی راتله، هغه سړی به کامیابی چې د دنیا نه ځان سره توخه وړي، هغه توخه د الله تبارک وتعالى د حق دین او دارنګ د الله د کتاب د الله د پیغمبر تابعداري دا او د الله پاک حضور داسې دی چې باغی کې باندې چا سره به انصافی کیږي بلکې عدل او انصاف بکیږي. نو فرمای او توفا کل نفس ما عملت او پورا باور کړی شي ار یو نفس تا هغه چې کړی وي وهم لا یظلمون او د دې باندې به زیاتې ونشي د الله دربار داسې دی چې هغه کې زیاتې نشته. وضرب الله مثلا بیان الله مثال قرية دیو کلی كانت آمنة چوده پا امن مانده مطمئنة اطمینان سرا یأتیها رزقها راتلب دیتا رزق دی رغدا فراها من كل مکان ده هر طرفنا فکفرت بانعم الله نو کفر نا شکری وکڑا پنیامتونو ده اللہ تعالی بانده فأذاقها الله نوسك الله تعالى بدمانده لباس الجوع اغا جاماد لغي والخوف او ديري بما كانوا يصنعون فاغا وجا چدي كولا داس کلي چنا بحر ند دشمن يرا او نا دننا سيرا او اندخنوا بلکه الله تبارک وتعالى دا غید پارا غلار يومه دا من گرزول ویلی ایلا فی قریشن ایلا فی هم رحلت الشتاء و سویف فلیعبدو رب هاز البیت اللذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. پا دیکی خبری ذکر کری چی پلار و سفر کاؤ ستاسو با دا امن سر با عزتم خلقو کاؤ او دارنگی اللہ فا کوئی دا لگینا می پا امن کی ساتھ لیوئی او د خوف او د خطر نه تاسو په امن کې ساتلی وي. الله پاک وي د هر طرف نه ورته امنو سکه سملا اندېښنا او یره ورته نه وا هر طرف نه امن او امان سره خوراکونه او میوه براتللې لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى سورۃ القصص کې فرمایي اولم نمکن لهم حرما امنا یجبا الی ثمرات تاسو نو ګورئ چې موږ دې له ځای ورکړو منگا زی ورکڑیو دیل را پا حرم کے زی دا امن چرات لے با دیتا راخکلی بشوی دیتا میوی دا هر طرف نا دا هر طرف نا پریوانا میوی را روانی وی او دا آغا دا ابراہیم علیہ السلام دوا دا چی اللہ تبارک و تعالی دیل رزق ورکے اللہ تبارک و تعالی وی دا سی میوی دا سی سزون با وطرات لل وچی کل دی ظلمو کو او ناشکری اکڑا نو گورا د سو وخت لپاره الله تبارک وتعالى په عذاب کې مبتلا کړو. کات سالی پیراله هغه و کال د مکی چې یادیږي چې کله د الله تبارک وتعالى د دین خیال نساتو انو د دې کلی اوسیدونکو د الله د نعمتونو هغه قدر چې کله نه پیژندې دو نو ګور ورته هغه نعمتونه چې کم دی نو بیا پس کې بدل شو د کات سالی په شکل کې او د عذاب په شکل کې او د دنیا په مزو کې او دا رنگ په چرچو کې غافل او مشتو نو پکارو چې شکر ادا کړی وي نو د شکر په ځای باندې بغاوت اختیار کو نو الله تعالی په دې باندې نه شکر هغه سزا مقرر کړه. د امن په ځای باندې خوف او د فراغ رزق په ځای باندې الله تبارک وتعالى تنګي او کات فیرا وسته دو نو د دې وجه نه فرمایي چې راته به ورته رزق دیتا پراه من کل مکان دار طرف نه فکفرت بانعم الله ننا شکری وکړه کفر وکړه پنیامتونو د الله تعالی باندې فاذاقها الله نوسک او پدی باندې الله تعالی لباس الجوع هغه جامه هغه کپڑا د لوګي والخوف او د یری یعنی څنګه چې سړی کپڑا کې پټیږي داسې د لوګي د وجنه هغه کپڑا چې سړی نه چاپی رہی داسې لوګه ته د هر طرف نه چاپی رشوا والخوف او یرا بما کانو یسنعون فسبب داغی چی دی کولو ولکد جاءهم رسول منهم او تاکی کراغی دیتا پیغمبر منهم دی دا جنسنا فکذبون درغ جنی کدی پیغمبر لرا فأخذهم العذابون هنی والدی لرا عذاب وهم ظالمون او دیو ظالمان د ظاهری نعمتونو سرا سرا چی دا پی اللہ تبارک و تعالی کم نعمتون دا دنیا د جسم سرا د خوراک سرا د امن و امان سرا الله پی کړیو نو دلته اوس باطنی نعمت ذکر کوي چې هغه رالیګل د خپل پیغمبرو هم د دې د قوم نه الله تبارک وتعالى پیغمبر راوچت کو، او د دې پیغمبر په تابعدارۍ سره د الله تعالی د خوشاله او رضا کېدو په وجه، د الله تعالی نه د خوشاله کېدو په او د رضا کېدو په وجه دی تپکارو چا اوچت مقام ځان د پاره حاصل کړی وي، خو دې سوکړو د تابعدارۍ په ځای باندې ناپرمانی تا ودریدل، نخکته را وغورځېدل، لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى قرآن کریم کې فرمایي: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، ایته نو ګورې هغه کسانو ته چې بدلې کو نعمت الله تعالی په کفر سره. الله ورته پیغمبر را لېږلیو چې په کارو چې تاسو د ده تابعداري وکئ، د هغې نعمت ته پیغمبر یې قدر ونه کو، او د هغه په خلاف یې د کفر نه کار واخیستې ده. واحلوا قومهم دار البوار، او داخلی کو هغه کوم خپل لرا کور د علاکت لاړ، علاکت ته وغورځېدل د وجه د الله تبارک وتعالى د نعمت نه د ناشکرۍ په شکل کې، او د نعمت نه منلو په شکل کې. نو د الله تبارک وتعالى د مخکې نه دا سنت طریقه ده چې کم چا باندې حجت قائم شي او هغه بیا د الله تبارک وتعالى حق دین ونه مني، نو د حجت قائمېدو نه پس الله تبارک وتعالى په عذاب کې مبتلا کی. نو فرمای: فکذبوا، نو دروغجنې کدلرا، فاخذهم العذاب، نو نیول دی لرا عذاب، وهم ظالمون، او دیو ظالمان د ظلم او د زیاتی د شرک او د کفر د وجنا الله تبارک وتعالى بیا په عذاب کې مبتلا کړو چې حجت قائم شي، او د هغه باوجود یو سړی بیا ایمان نه راوړي، بیا د الله تبارک وتعالى سنت طریقه ده چې بیا عذاب را لیږي. نو د دې وجه نه په عذاب کې بیا مبتلا شو. فکلوا مما رزقکم الله، نو خوری دا غنا چې رزق درکړی تاسو له الله تعالی، حلالا طیبا، حلال او پاکیزه، وشکرو نعمت الله، او شکر باسی د نعمت الله تبارک وتعالى، ان کنتم ایاه تعبدون، کچری تاسو خاص دی الله تعالی لره عبادت کوونکې. مخکې تخویف دنیاوی ذکر شوا، او ورسره ورسره د هغه نعمتونو چې الله تبارک وتعالی ولله ورکړي وو او هغې قدر یې ونه کو، وګوره هغه نعمتونه په څه کې بدل شو. او دارنګې دلته الله تبارک وتعالی رد شرک پیلی کوي او پرمایي چې الله تبارک وتعالى د لکم حلال سیزونه او پاکیزه درکړي دي، دا غینه خوراک کوي، د الله حکم لټوي، وشکرو نعمت الله، او شکر ادا کوي د الله په نعمتونو باندې، د الله تبارک وتعالى د ماي نعمت کړي، دا غي شکریا ادا ده چې د الله تبارک وتعالى احکام ته تابعدار سړی ودرېږي. ان کنتم ایاو تعبدون، کچری تاسو خاص دی الله لره عبادت کوونکی، نو دی وسکول د ځان نه به د الله تبارک وتعالى په رزق کې حراموالی او حلالوالی د خپل طرف نه مقررو. الله پاک وایي چې الله د لکم سیزونه حلال کړي دي هغه خوری، او دا د الله تبارک وتعالى نعمت دی، په کار دي چې د دې شکر ادا کوي. کچر یې تاسو دی الله تبارک وتعالى لرا عبادت کوونکی، چې خاص کول دا عبادت چې کم دی هغه الله لری، نو پکار دی چې د الله تبارک وتعالى په احکام باندې تاسو سوکئ، هم هغه احکام چې د الله تبارک وتعالى کوم را لیږي د هغې تابعداري وکئ. کوم څیز چې حلال دی هغه حلال وګڼئ، کوم څیز چې الله تبارک وتعالى حرام کړی دی لکه راتلونکي آیاتونو کې انشاءالله هغه حرام وګڼئ. اولئک الذین تبع الله، دا کسان دي چې مهر والی دی الله تعالی علی قلوبهم، په زړونو د دې باندې، و سمعیم، او په غوږونو د دوی باندې، و ابصاریم، او په سترګو د دوی باندې، و اولئک هم الغافلون، او دا کسان دی دی نا خبره د الله د کتاب نه، په غفلت کې پراته دي. لا جرم خامخا انهم فی الاخرت، دی په اخرت کې هم الخاسرون، هم دی دی تاوانیان. ثم ان ربک، او بیا لا وګورا، یقینا رب ستا چې دی، للذین د پاره دا کسانو، هاجرو چې هجرت کړی دی، من بعد ما فتنو، فستاغنا چې تکلیف کې واچولی شو، ثم جاهدو، او بیا جهاد کو، وصبرو، او کلک شو د الله په دین، د الله په جهاد، ان ربکا د الله په احکامو، ان ربکا یقینا رب ستا چې دی، من بعدها فست دینا، لغفور الرحیم، بهون کې رحم کوون کې دی. یوم تأتی کل نفس پاغرز چرا بشی هر یو نفس تو جادلو عن نفسها چی جگڑ بکی دخپل نفس ترپ نوت وفا کل نفس ما عملت او پورا بور کری شی ار یو نفس تاغا چی کری وی وهم لا یظلمون او پدیوان بزیاتی او نشی وضرب الله مثلا بیانی اللہ تعالی مثال قریتا دیو کلی کانت آمنتا چو دی پا من ماندی مطمئنتا اطمینان والا یاتیها رزقها راتب دیتا رزق ددی رغدن پراحا من کل مکان دار طرفنا فکفرت بانعم اللہ ننا شکری اکڑا کو پریو کو پنیامتون دا اللہ تعالی باندے فآذاقها اللہ نوسکو پدی باندے اللہ لباس الجوع اغجامد لگی والخوف او دیاری بما کانو یسنعون پسبب داغی چی دی کول ولقد جاءهم رسول منهم او تحقیق راغلی ودي ته پیغمبر د دې جنسنا فكذبوه دروغجنې کده پیغمبر لرا فاخذهم العذاب ونی ولدي لرا عذاب وهم ظالمون او ديو ظالمان فكلوا مما رزقكم الله نخري دا غسنا چې رزق درکړې تاسو ته الله تعالی حلالا طيبا حلال فاكزا واشكروا نعمت الله شکر ادا کړئ د نعمت الله تعالی ان کنتم ایاہو تعبدون کچریئی تاسو خاص دے اللہ لرا بندگی کون کی عبادت کون کی